NPO Radio 1. Zometeen in BVJC, wie wil er in vredesnaam een Formule 3-team? En de terugkeer van een heuse BVJC-legende. Nou ja, Figo Waas die is er ook weer eens aankomen. Nu eerst het NOS-journaal van 1:30, Jan van der Putten. Ook in Utrecht is het elektriciteitsnetwerk vol. Netbeheerder Tennet waarschuwt dat er komende tijd geen plaats is voor grote wind- of zonneparken. Het kabinet werkt aan maatregelen tegen de stijgende energierekening. Demissionair minister Blok zei dat mensen en bedrijven hulp krijgen om in elk geval een deel van de prijsstijgingen op te vangen. De gemeente Westerwolde eist maatregelen van het COA bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar is ruimte voor 125 mensen, maar dat aantal wordt structureel overschreden. En bij een treinongeluk in het zuidwesten van Frankrijk zijn 3 migranten omgekomen. Een vierde is er slecht aan toe. Volgens de Franse autoriteiten lagen ze te slapen op het spoor. Dankjewel Jan. Helene de Geest bij de ANWB. Is het wegennet ook vol? Nee, dat is zeker niet vol. Vanmorgen wel, maar dat is een stuk beter nu allemaal. Op de A1 kom je wel in de file van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld 5 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En in het zuiden wordt aan de weg gewerkt op de N69 van Neerpelt naar Eindhoven. En dat bezorgt je bij Aalst een file van 3 kilometer. En daar is het oponthoud 10 minuten. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen, Roelof. Goedemorgen. Even kouden. Een paar dingen. Ja, behoorlijk. Ook. Nou, niet, blijf maar uit de buurt, hè? Ja, blijf maar uit de buurt. Ik zal gewoon door moeten gaan met mijn leven, ja, Roelof. Ja, dat is ook waar. Nou, ja. Verkoudheid is niet iets, en ik ben geen aansteller. Dus de verkoudheid is niet iets wat je aan de grote klok hangt, maar waar je behoorlijk last van kunt hebben. Dat is ook zo. Nou, je, we hebben een minuutje, mensen die zich ziek melden. Maar ja. Oké, prima. Ja. Minuutje. Nou, een paar dingen die me zijn opgevallen. Ik heb gisteren naar de wedstrijd Nederland-Gibraltar gekeken. Grote tegenvaller. Nou, maar waar ik dan op let, is de infantilisering van ons publiek. Hoezo zijn er in één keer allemaal rood-wit-blauwe vlaggen? Dat valt me al heel lang op. Dat is een nationale vlag. Nee, vroeger was met Nederland zelf iedereen oranje, toch? En nu zitten er in één keer rood-wit-blauwe vlaggen worden er uitgereikt. Maar hoezo is dat niet oké? Nou ja, ik denk dus dat dat een stiekeme campagne is tegen het Koningshuis. Dus dat we langzaam wennen dat oranje kleur gaat worden vervangen door rood-wit-blauw. Wat ik een groot voordeel vind, hoor. God, die verkoudheid is op je hoofd geslagen, hoor. Nee, maar dit valt jou toch ook op. Kijk naar beelden van het Nederlands elftal van 4 jaar geleden. Zie je geen enkele rood-wit-blauwe vlag. Hangt er nog wel het spandoek Margrethe groet oranje? Nee, dat is ook weggegaan. Die man is overleden. BVSC. Vara Sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En terug in de selectie na een blessure. En daar zijn we bij BVC allemaal heel blij mee. We hebben erg uitgekeken naar deze dag. Cabaretier, zanger, acteur, voetbaltrainer Figo Waas. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zagen elkaar, nou we hebben elkaar tussendoor wel gezien, maar wij zagen elkaar hier het laatst in maart. Dat is een tijd geleden. Een tijdje geleden. Ja. Jij hebt een herseninfarct gehad. Gehad, ja. Ja, het gaat weer. Het gaat weer zodanig dat ik radio kan maken. Kijk, Roelof. Kijk aan. Nou, dat ik naast jou kan zitten. Ja. Wat een feest. Reunited. Wat een feest. Feels so good. We gaan sporten. Want vandaag in BVJC antwoordt op de prangende vraag: wie wil er nou een Formule 3-team? En Wouter Bouwman die weet hoe de toplanden en de verrassingen ervoor staan in hun kwalificatiestrijd voor Qatar 22. Eerst sport in de media. Bij een interlandperiode van het Nederlands elftal hoort eigenlijk een relletje. Dat is wel zo handig voor de verslaggevers. Ja, zeker. Die onze ploeg al die tijd moeten volgen. Maar dit keer duurde het een volle week totdat we een fikkie te pakken hadden. Ja. Het werd ontstoken door oud-voetballer Pietje Keur. Oh, lekker. Ja, Pietje Keur. Die heeft de sportrubriek bij NH met Barry van Galen. Luister maar. Ik heb trouwens primeurtje. Die hebben jullie niet gehoord. Weet je welke keeper op de tribune zat? Drommel. Ja, weet je waarom? Nee. En dat weet ik weer. In slaap gevallen. Te laat. Nee. Ja. Dat kan niet. Dat kan niet. Ja. Louis Stekelenburg die vroeg Louis van Gaal voor de wedstrijd van gisteren natuurlijk van nou klopt dit gerucht. Ja, ik ook vragen. Ja, nou, het leidde tot een toch wat geagiteerde bondscoach. Ik kan het niet ontkennen en ik kan het ook niet bevestigen. Want als ik het bevestig, dan gaat er weer een heel leven leiden. Ja, maar dan gaat het al, hè? Want het staat al ergens en er wordt al over gesproken. Ja, ik vind het ongelooflijk dat zulke berichten in de media verschijnen. Ontkennen nog bevestigen, dan weet je meestal wel hoe laat het is. Snap jij van Gaal? Nee, ik vind het eigenlijk niet terecht, Joen. Die drommel, die is... Die loopt niet de kantjes eraf. Hij is wel zwaar gestraft. Als je Memphis het doet, dan doe je het wel. Maar ja, verhaal trekt één lijn. Die wil een voorbeeld stellen. Mm-hmm. Dus ja, dat is een typisch verhaal. Straks meer over de interlandbreak met Wouter Bouwman dus. Maar wij gaan naar de Thomas Cup. Dat is een groot badmintontoernooi in Denemarken. Dat weet jij natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Volg ik altijd. Precies. Daar gebeurde iets bijzonders. De Canadese badmintonner Ho Shu, die wisselde tijdens een rally razendsnel van racket. De beelden gingen viraal. Jij hebt gekeken. Ja. En je had er een vraag bij. Ja, ik vroeg me af, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waarom wisselt iemand zo'n moment tijdens een rally van racket? Ja, ik heb het voor je nagevraagd. Natuurlijk heb ik het voor je nagevraagd. Gelukkig. Alleen onze badminton-Olympiërs, Mark Kaljou. Je ziet dat zijn bespanning kapot is gegaan. De snaren die staan op hoge spanning en die breekt. En het nieuwe racket ligt eigenlijk al klaar naast de wedstrijd. Dus die ligt al op het bakje. Dus sommige mensen weten, als die kapot is, kan ik er heel snel heen en weer gaan. Het is heel bijzonder dat hij dit doet, ja. Het is een bijzonder geval dus, maar komt dit dan wel eens vaker voor, Mark? Ja, vooral in het dubbel gebeurt het wel vaker, omdat dan de partner de andere shuttle nog kan hebben. Maar in de singles zie je het eigenlijk nooit en het lukt bijna nooit. Nou, het lukt hem nu om de eerste volgende shuttle te pakken, maar daarna niet meer. Nee. Helder? Ja, helder. Ik vond het vooral knap dat je met een badminton shuttle, die toch echt precies niks weegt, een racket kapot kunt slaan. Nou ja, als je een pro bent, dan kan dat. Ja, ben ik niet. Kunnen wij naar de sidepick van de sidekick? Ja, ik heb Rolf, als dan na een korte periode van absentie heb ik een hele leuk ding meegenomen. Ja, ja. Namelijk een geval breakdance. Breakdancer Jeroen van der Linden uit Gorkum deed gisteren iets heel bijzonders. Hij ging lange afstanden afleggen. Niet rennen, maar door ratslagen te doen. Ratslagen. Allemaal voor het goede doel. Tuurlijk. Tuurlijk, voor het klimaat. Hij is gisteren om 8:00 begonnen en om 9:00 s'avonds was hij klaar. Na 25 kilometer. Ik vroeg me waarom. Je kan er gewoon een marathon lopen of een eindje fietsen. Of een triathlon, maar waarom ratslagen? Ik vind het wel mooi. Jij bent een half jaar weg geweest. Ja. Je kunt je een half jaar voorbereiden. Je komt met breakdancer die een ratslag doet. Ja, zeker. Ik heb het toch gevraagd voor je. Nou, eigenlijk omdat er een verschil gemaakt moet worden voor het milieu en voor het klimaat en voor de toekomst. Zowel voor ons als onze kinderen. Dus nee, dat moet zo gek als mogelijk. Dus daarnaast moet je ook doen wat dicht bij jezelf ligt. En dit ligt dicht bij mezelf. Zo gek als mogelijk. En mijn eigen fysieke en mentale grenzen zo ver als mogelijk verleggen. Nou, het ligt gewoon heel dichtbij hem. Mooi. 25 kilometer dat te doen. Ja, ik zou ook doen. Daar hou ik je aan, vriend. Die grens is trouwens verlegd. Jeroen heeft een wereldrecord te pakken. Nooit eerder heeft iemand 25 kilometer lang geratslagen. Gefeliciteerd. Of ratgeslagen. Heel gek dat nooit iemand dat eerder heeft gedaan. Maar goed, ik ben na 15 ratslagen zelf al kotsmisselijk. Ja, dat ken ik. Ik kan nul ratslagen, maar goed. En daarom wilde ik ook weten, Jeroen, hoe duizelig ben je nou na 25 kilometer ratslagen? Nou, duizelig niet, omdat ik ben professioneel breakdancer. En ik reis eigenlijk de wereld over voor shows en wedstrijden. Dus duizeligheid valt reuze mee, maar ja, mijn lichaam was wel echt kapot. Dus mijn armen, mijn schouders, mijn rug, mijn benen en de huid van mijn handen is er voor een deel vanaf. Dus dat is wel lekker geëindigd. Hij heeft geleden voor het goede doel. Ja, het moet ook. Ja, zijn strijd tegen klimaatverandering is nog altijd te steunen. Meer informatie is te vinden op de website van Just Dig It. Googelt u dat maar eens. Ja. Dat het goed gaat met de Nederlandse racerij, dat mag duidelijk zijn. Ik noem een Max Verstappen, noem een Rinus van Kanthout, een Nick de Vries, een Auke Baffelstra. Ga zo maar door. Maar ook in de lagere klasse wordt ons land alom vertegenwoordigd. Zo rijden er in de Formule 3 vanaf komend seizoen zelfs twee teams rond onder de Nederlandse vlag, die je trouwens ook steeds vaker bij Interland ziet hangen. Zeker. MP Motorstart en nieuwkomer van Amersfoort Racing. En daarom hebben wij RTL-GP-verslaggever Allard Kal van der Lijn. Goedemiddag, Allard. Goedemiddag, jongens. Ja. Hi, Figo, wat fijn. Wat leuk. Figo weer. Ja, is heel fijn. Ja. Is heel fijn. Kijk, altijd zo blij. En meteen Allard Kalf erbij, hè? Dat is niet zomaar. Dat is een verrassing voor je, eigenlijk. Ja. Hey, Allard, allereerst, die Formule 3. Hè? Als de Formule 1 nou de Champions League is, waar staat de Formule 3 dan? Is dat dan de Europa League, de Conference League of toch meer de keukenkampioendivisie? Nou, of misschien de Eredivisie. Dat, maar ik vind de Champions League en Europa League en Conference League is wel een goed. Dat vind ik wel een goed vergelijk. Het is twee stapjes voor het hoogste wat er is. En wat en kost het? Wat kost zo'n seizoen? Ja, daar doen ze altijd heel geheimzinnig over, maar dat ligt rond de 750.000 euro. En als je dat heel snel zegt, dan klinkt het heel weinig. Ja, 750.000 euro per auto of per team? Nee, per auto. Per auto. Okay. Dus als je, althans, dat is wat dan de budgetten per auto moet opleveren. Dus een team moet 3 auto's inschrijven. Dus er komt zeg maar 2,25 miljoen binnen, als je dat heel snel uitrekent. Ja, en dan moet je zorgen dat je 2 miljoen uitgeeft. Nou, hou je 250.000 over. Dat is toch lekker. Er zijn dagen dat ik het niet verdien. Ja. Het is nou niet bepaald een raceklasse die ieder weekend op tv is. Althans, niet op mijn tv. Valt er eigenlijk wel wat te verdienen of is het pure liefhebberij? Nee, het verdienmodel zit hem in. De rijders brengen geld mee en dan... dan moet je minder uitgeven dan dat er binnenkomt. Ja. En dan verdien je geld. Dat is het verdienmodel in de Formule 3. En misschien dat je zelfs nog wat kleine sponsortjes erop kan plakken. Maar dan moet je het meer zoeken in de business-to-business... dan echt de grote tv-contracten. Want zoals je zegt, het wordt een beetje uitgezonden op tv. Maar ja, het zijn ook vaak hele tijden, 's ochtends om 8:30 racen, of 's middags om 17:30. Het zijn ook niet de tijden dat je echt prime time voor de buis gaat zitten. Maar dat is het ook niet. Het is een opleidingsklasse. Rijders moeten investeren in zichzelf. Het enige waar je vraagtekens bij kan zetten is het wel normaal dat kinderen van een jaar of 16, 17 dat soort bedragen op moeten hoesten? Want dan, ik had het niet toen ik 16 was. Nou ja, vakantiebaantje. Ik heb het nog steeds niet. Vakantiebaantje. Van Amersfoort Racing is een bekende naam in de Nederlandse racerij. Waarom gaan die Formule 3 rijden? Nou, omdat het eigenlijk de enige klasse is waar ze met Formule 2 samen, waar ze actief zouden kunnen zijn. En het niet zijn. Er zijn voor volgend jaar weer nieuwe licenties vergeven aan de teams. En dan hebben de teams die rijden, zoals NP Motorsport dit jaar, die hebben dan een stapje voor. Maar als er eentje vrijkomt, dan kun je inschrijven en zeggen, ik wil hem hebben om die en die reden. En we hebben dat en dat gedaan in het verleden. En dan hebben ze er een gekregen. Dus er zijn een van de 10 teams die een licentie hebben. En dat is natuurlijk wel mooi. Want het goede is wel, er zijn ook maar 30 auto's die gevuld moeten worden. En dat moet te doen zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel jongens en meiden die graag Formule 1 willen worden. Is dit nou ook voor zo'n team een logisch voorportaal om nog eens dus de overstap naar de Formule 1 te wagen? Of... Nou, als je me die vraag 20 jaar geleden had gesteld, had ik gezegd van ja, dat zou wel eens kunnen. Hè. Het mooiste voorbeeld is Christian Horner, de baas van Max Verstappen, die ooit zelf begon met een Formule 3 team. En ook de man van zelf... Ginger Spice, hè, Allard? Niet ja, vergeten. Nee, ja. Dat weet jij dan weer. Hoezo? Dus dat we... Is hij getrouwd? Altijd. Ja, okay. Nee, maar Christian die dus een eigen Formule 3 team begon, later een Formule 3000 team begon en uiteindelijk doorgroeide naar teambaas in de Formule 1, dat is tegenwoordig, die kans is wel wat kleiner, zo niet in heel, zeg maar. Okay. Nou, stel je nou voor dat Figo en ik, we leggen een paar centen bij. Nou, stel je, het is hypotheek. Het is geen vraag. Ga je vragen? Oké, dan gaan we. We leggen dat geld bij elkaar. Kunnen wij dan zomaar ook een Formule 3 team starten? Als jij dan de baas wordt namens ons? Dan kunnen we in ieder geval vragen of we een licentie kunnen krijgen bij de organisatie. En die zijn voorlopig allemaal vergeven. Dus ik denk dat we een jaar of 3 moeten wachten. Nou, dan kunnen we sparen. Dan kunnen we over 3 jaar kunnen gaan we sparen. Gaan werken. Een kansje waren, ja. Dus, ja. Is en mooi. Dan is Figo ook weer helemaal topfit. Nou jongen, je zou moeten zien. Die kan zo in een Formule 3 wagen. Dank, Allard Kalf. Tot snel. Dankjewel. En ik heb hier voor jou, Figo. Ja. Wist dat jij fan bent van Mark Morrison. Dat roep jij heel vaak. Ja, heel vaak. Dus ik heb hem meegenomen deze plaat. Omdat ik heel erg aansluit. We noemen je altijd de Mac hier in de wandelgang. Ja. Weet je. Okay. De Mac van BVJC. Mac dit, Mac dat. Dus ik dacht, wat is er toepasselijker dan Return of the Mac? Baby, when you broke my heart, that I had it on my day, I'm sure you that I'd win. Your lies are mine. All those times I said that I love you, your lies are mine. Yes, I try, yes, I try. Your lies are mine. Even though you know I die for you, your lies are mine. Yes, I cry, yes, I cry. Return of the man. Radio 1-app van Astrid Groeneveld. Hallo Radio 1, waarom hoor ik in de app geen BVJC? Astrid, ik zou je het antwoord kunnen geven, maar je zou me toch niet horen. Kan iemand die man in die stofjas van Jurgen van den Berg even oppiepen om dit even te regelen voor Astrid? En dit was Mark Morrison, Return of the Mac. Voetbaldwergen Letland en Gibraltar, die weten weer waar ze staan. Noah Lang maakte indruk. En Memphis scoorde inmiddels in Oranje net zoveel doelpunten als Faas Wilkes. Wat zei je? Danjuma. Ja, ja, die maakte ook indruk. Die maakt, ja, dit is een beetje flauw. Wat is dit? Ja, Danjuma stond in, okay. Die stond eerst ook hier in ja, die tekst. Ja, maak die tekst. Klopt. Ja. Maar ik heb altijd moeite met die naam. En dat komt niet omdat ik het een ingewikkelde naam vind. Groeneveld. Maar nee, Danjuma. Okay. Maar omdat ik altijd denk, nou, de eerste goed. Keer dat ik zijn naam zag staan, dacht ik dat het een Fries was. Dat het Danjuma was. Dus dat zit nu in mijn hoofd. Dus ik was bang dat ik me zou verspreken en Danjuma zou zeggen. Heel ironisch dat degene met het herseninfarct het allemaal goed uitspreekt. En ik niet de naam Danjuma kan uitspreken. Maar goed, Danjuma. Ik ga verder met tekst. Ja. Er zijn wel wat constateringen na een week waarin Circus van Gaal weer door het land toerde. Zeker. Maar wat gebeurde er in de voetballanden om ons heen? Ja, een goede vraag. Dat weet onze eigen BVC-specialist. Landenvoetbal, niemand minder dan Bouter Wouwman. Zo Fries. Ja, zeker. Oh ja. Ja, dit was je helemaal vergeten. Dat mooi terug, hè? Dat was ik helemaal vergeten. Zie het heerlijk, hè? Ik zie hem opleven, Figo. Ja. Mooi om te zien. Fijne tune, prachtige intro, Roelof. Dank je wel. Fijn om jullie weer te zien. We gaan de komende minuten warm lopen. Of Roelof, zoals jij zo mooi zegt, cool downen. Op al het interlandvoetbal van de afgelopen dagen. En ik mag wel zeggen dat ik alle, ja, echt alle wedstrijden heb gezien de afgelopen dagen. Alle? Echt ook? Alle. Absoluut. Libië tegen Egypte? Nee, dat was niet. Dat werd niet uitgezonden volgens mij. Maar verder echt alle. Deze interlandperiode stond toch vooral in het teken van de glorieuze terugkeer van de fans. Hè. Overal waren ze weer welkom in de stadions. Na een coronaperiode, zoals we weten. En nou ja, in elk stadion gebeurde dat. Die terugkeer van de fans op kenmerkende wijze. Even luisteren. Waar zou dit zijn? De Kuip. Stil aan de overkant, uiteraard. Ja, dat is het gezellige Hollandse feest. Stil aan de overkant, je eigen spelers uitfluiten. Die deze zomer een pikante transfer maakten. Dat vond ik toch een beetje treurig. En het was ook Raffel van der Vaart opgevallen. Ik wil nog wel even wat zeggen over het publiek. Want daar ben ik wel een beetje teleurgesteld in. Oh. Want Berghuis is wel vrij veel uitgefloten. En als je toch een interland speelt, mag je toch verwachten dat je thuispubliek je ondersteunt. Mee eens. Ja, punt. Zeker. Ja. Zeker. Dan is dat in ieder geval gezegd. Ik vond het namelijk ook wel triest dat er één land was ter wereld waar een eigen speler werd uitgefloten. En dat is dan Nederland. Ja, zijn we in Nederland, Nederlanders. Ja, lekker kritisch. Ja. Ik kan het trouwens weten, want ik heb echt serieus alles gezien. Behalve dan Libië, Niger. Maar verder heb ik echt alles gezien met als dieptepunt gisteravond. Cyprus-Malta. Ik weet niet wat het is, maar als je dan zit te zappen en je hele scherm wordt groen, dan blijf je toch hangen. Maar goed, dit was dan ook wel een rechtstreeks gevecht om de voorlaatste plaats in groep H. En de wedstrijd was, zoals viel te verwachten, vrij slecht. Maar Kleintje Pils blijkt ook een dependance te hebben op Cyprus. Luister even goed naar de achtergrond. Ook bekend hier in Larnaca, Sweet Caroline. Doet het altijd goed in een voetbalstadion of bij een ander sportevenement. Nou, de trompetist heeft toch een leuk repertoire. Zijn 25e liedje. Ja, het was echt indrukwekkend hoor. Je hoeft er eigenlijk helemaal niet zo goed te luisteren. Want het was vrij duidelijk te horen op de achtergrond. Een trompetist die 90, en ik herhaal, 90 volle minuten te horen was. Ongelooflijk. Ja, wat een prestatie. En op een gegeven moment begon ik me ook af te vragen. Is dit lichamelijk gezien eigenlijk mogelijk om 1,5 uur achter elkaar op zo'n ding te blazen? Of zouden ze hem daar in Cyprus, het is niet echt coronaproof, hebben doorgegeven? Oh ja. Ik wel, ja. Interessante vraag. En aan wie kan ik dan nou beter vragen dan aan de Nederlandse trompetlegende Erik Vloeimans? Nou, ik hoor in ieder geval heel veel talent in de lippen. Want deze persoon die moet echt wel een soort van lippen van staal hebben om dit gewoon 90 minuten gewoon achter elkaar te doen. Als je nog niet zo'n stadion dat je dat gewoon zo hard hoort. Nou, ik vind het nogal wat, ja. Dus zeker wel talent, ja. Absoluut. Het is trouwens ook een prachtige reclame voor de hele trompetwereld. En ik denk, nou, oké, dat zou leuk zijn als dat vaker gebeurt bij voetbalwedstrijden. Erik Vloeibas was wel blij. Ja, hij werd geweldig. Ja. Lippen van staal, die onthouden ik. Staal, ja, voor dit weekend. Maar inderdaad, Erik Vloeimans, die fan van trompetten... die wil het liefst bij elke voetbalwedstrijd horen. Mooi dat hij er zo van opleeft, inderdaad. Over muziek gesproken. Er zit al dagenlang een liedje in mijn hoofd. En nou, jullie weten, dat deel ik dan graag met jullie. Zoiets hou je niet voor jezelf. Even, dit is hem. Oh ja. Oh ja, bakkera. Yes, laatst overleden even niet van die dames. Ja. Jammer, hè? Dit is doodzonde. Maar de muziek blijft, Figo. Zo is het. Gelukkig. In ieder geval mijn hoofd. Het afgelopen weekend. Draaien ze allemaal en helemaal. Zo is het. Yes, sir. I can boogie. Van inderdaad, Baccara. Vraag aan jullie. Ik ben niet de enige. Er is een ganse voetbalnatie waar deze oorworm al dagenlang wordt geneuried. Enig idee welke? Als ik even verder kijk in mijn draaiboek, heb ik een idee, denk ik. Een land van fijne smaak. Culinaire koploper. Frankrijk. Het is niet een van de allerbeste voetballanden. Het scheelt ook niet heel veel. Het zal niet Engeland zijn, culinaire Italië? Nee, het is Schotland. Oh natuurlijk. Ja, Schotland. Natuurlijk, liedjes, Schotland. Schotland. Ja, laten we even luisteren naar hoe het dit weekend dan in het stadion klonk. Na de zeer belangrijke overwinning op Israël in de laatste minuut. Toen klinkt dat lied dan zo, op zijn Schots. Toch wel een... Nou, minder mooi, Sparren. Minder mooi. Ja, alles is minder mooi. En dan komt hij. Wel leuke. Het werd 3-2 laatste minuut, waardoor de play-off voor het WK binnen handbereik bleef voor de Schotten. En ja, dan gaan ze uit hun dak. Ik zat er te kijken, dat lied, dagenlang in mijn hoofd. Ik dacht, hoe komen ze daar nou bij? Nou, nu toch nog even de enige echte Don Leo Blokhuis in me wakker maken. Koning, keizer, admiraal. Nou, het heeft allemaal te maken met de Schotse verdediger Andrew Considine. Dat is namelijk een verdediger, zo'n echte Schotse gast van 2 meter hoog. Geen voortanden meer inmiddels, bijna kaal. Die 5 jaar geleden bij wijze van vrijgezellenfeest verkleed als drag queen. Of dan in drag, moet je dan zeggen. Mm-hmm. Maakte hij een videoclub voor zijn huwelijk dus. Die gingen ze daar dan uitzenden. Dat zou iets Schots zijn of zo om dat te doen. En dat deed hij dan op dit nummer. Nou, dat lekte toen uit. Mm-hmm. Op een gegeven moment werden zelfs bij zijn club Aberdeen... gingen ze dan bij de voorbespreking filmpjes hiervan laten zien. Hij werd dus een beetje in de maling genomen. En toen Schotland zich plaatste voor het afgelopen EK van afgelopen zomer... werd dit nummer gedraaid in de kleedkamer. Heb ik gezien. Iedereen uit zijn dak, Considine uit zijn dak. Hij heeft het wel omarmd. Hij heeft het inmiddels omarmd. Ja, okay, en heel Schotland is inmiddels besmet met het boogievirus. Dit was bijvoorbeeld afgelopen week ergens in een bus in Dundee. Deze is een heel stoer nummer. Ja, boogieman! Voetbalsupport maken ook al overal stoere nummers van, jongens. Ook wel eens schattig. Heel Schotland dus. Nou, er wordt nog flink geboogied, ook deze week. En hopelijk zit dit lied ook bij jullie nog even in het hoofd. Dan naar een land waar de fans even geen boogie-woogie doen. Namelijk België. De Rode Duivels wonnen weer geen prijs met hun gouden generatie. De Nations League die ging naar Frankrijk. Kevin de Bruyne vond dat onze zuidenburen ook niet er te zwaar aan moesten tillen. Wij zijn maar België, zei hij. Die houding weer terug? Ja, dat kan niet meer een complex. En hij heeft ook, ze zijn ook België, dus daar heeft haar in ieder geval gelijk in. Het zorgt er wel voor dat de prijzenkast van België nog steeds leeg blijft. En dat doet pijn in België. Alhoewel, België won wel ooit een eindtoernooi. De Spelen van 1920 in eigen land. Lang geleden. En die wonnen ze dan ook omdat in de finale de tegenstander opstapte... omdat de scheidsrechter zo partijdig floot. Ja. Maar goed, dat zien we nog door de vingers. Maar zelfs die beker, ze kregen dus en een gouden medaille en een beker... maar zelfs die beker staat niet meer in de Belgische prijzenkast. En de mensen van de Shotcast podcast, die weten waar die beker wel is. Om het verhaal rond te maken, ik ben die beker zelfs nog eens verder gegaan. Google heeft ook een specifieke naam. En die staat blijkbaar al 2 jaar te koop op een Britse veilingswebsite. En je kunt beginnen bieden tussen de 1500 en de 2500 pond. En ik hoorde net al, jullie zijn op zoek naar een Formule 3-team. Ja. Wat wil je nou liever? Een Formule 3-team of een beker van België? De enige die zijn van de Spelen. Ik doe Formule 3 is bed. We gaan doorsparen. Dank Wouter. Goed plan. Tot snel. Figo, ik hoop jou ook snel weer te zien. Ja, over 2 weken. Oh, je staat al weer gepland. Ja. Oh, dat hadden ze me niet gezegd. Moeten we niet evalueren nog? Ja, zo meteen. Tijdens het blokje. Ja, blijf nog even. BNN VARA.